तेरे समीप सदा, तेरे समीप सदा, और भी समीप। स्तुति तेरी मैं करूंगा, पत्थर से दुखों पर जय पाऊंगा, मुझे ईश्वर से जो अलग करेगा, तेरे समीप सदा और भी समीप। मार्ग दिखा स्वर जाने का, और लेकर मेरा हाथ मुझे चला, दूतगण सहायता दे नहीं कर।